Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Potwierdzono 4 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Stan zakażonych pacjentów jest dobry, ich życiu nic nie zagraża. Stany Zjednoczone wydadzą ponad 8 miliardów dolarów na przeciwdziałanie epidemii. Lufthansa rezygnuje z kolejnych lotów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o kolejnych 4 przypadkach koronawirusa w Polsce. Łącznie potwierdzono dotychczas 5 przypadków zakażenia tym groźnym patogenem. Władze resortu zdrowia podkreślają, że wszystkie procedury w tej sprawie działają prawidłowo i nie ma powodów do paniki. Wśród zakażonych koronawirusem pacjentów nie ma przypadków zagrożenia życia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że jeden z zakażonych podróżował z mężczyzną z województwa lubuskiego, u którego wcześniej stwierdzono koronawirusa. Jeden pacjent to jest osoba, która podróżowała w tym autobusie. Jest 2 pacjentów, którzy powrócili z Włoch. To są pacjenci w Szczecinie i 1 pacjent w Wrocławiu. Chorzy byli poddani wcześniejszej kwarantannie i sami zgłosili się do służb sanitarnych. W tej chwili ustalany jest krąg osób, które kontaktowały się z zakażonymi. Służby sanitarne działają, lokalizują wszystkie kontakty zgodnie z informacją, są one namierzone i zlokalizowane, będą objęte kwarantanną domową. Do tej pory wykonano około 600 testów na obecność koronawirusa. Agata Woźniak, Polskie Radio. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował m.in., że na wniosek szefa rządu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz została zobowiązana, by do wtorku przedstawić pakiet propozycji dla firm z branż najbardziej dotkniętych stratami ze względu na koronawirusa. Dodał, że chodzi m.in. o branżę turystyczną i przewozową. Stany Zjednoczone wydadzą na walkę z koronawirusem 8 miliardów 300 milionów dolarów. Prezydent Donald Trump podpisał uchwaloną wcześniej przez Kongres ustawę o nadzwyczajnych wydatkach budżetowych. 1,5 tygodnia temu prezydent Trump zwrócił się do Kongresu o 2,5 miliarda dolarów na walkę z koronawirusem. Republikanie i demokraci uznali jednak, że Biały Dom nie docenia skali problemu i zwiększyli tę kwotę ponad 3-krotnie. W obu izbach parlamentu nadzwyczajna ustawa budżetowa przeszła niemal bez sprzeciwu. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na opracowanie szczepionek, testy leków, pomoc władzom stanowym i lokalnym, a także wsparcie walki z koronawirusem poza granicami Stanów Zjednoczonych. Podpisując ustawę, prezydent Donald Trump zapewniał, że jego rząd jest dobrze przygotowany. Wyraził też przekonanie, że amerykańska gospodarka wytrzyma turbulencje wywołane przez koronawirusa. Myślę, że rynki finansowe się odbiją. Giełda spadła o 10%, ale wcześniej wzrosła o 70%. Nasz kraj jest bardzo silny. Wydatki konsumpcyjne są znaczące. Nasza sytuacja jest bardzo dobra. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono 230 przypadków koronawirusa, z czego 14 osób zmarło. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W najbliższych tygodniach niemiecka Lufthansa odwoła do 50% lotów. Powód to redukowanie strat w związku z coraz mniejszym popytem na połączenia międzynarodowe w związku z koronawirusem. W sumie niemiecki przewoźnik w marcu odwoła ponad 7 tysięcy połączeń. Będą to rejsy zarówno krótkie, europejskie, jak i średnie oraz długodystansowe. W przypadku odwołania lotu linie lotnicze proponują podróż w innym terminie lub zwrot kosztów zakupu biletów. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Trwa pierwszy mecz 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Krakowią. Powoli kończy się pierwsza połowa. Na razie jest remis 1-1. Warto jednak zwrócić uwagę na skład Krakowi. Trener Michał Probierz po 3 porażkach z rzędu wprowadził aż 6 zmian w podstawowej jedenastce, a Janusz Gol znalazł się poza kadrą. Teraz skoki narciarskie, bo zakończyły się kwalifikacje do zawodów w Oslo. Impreza w Norwegii jest zaliczana do Pucharu Świata, ale jest to również pierwszy konkurs z cyklu Row Air. Najlepszy okazał się Niemiec Konstantin Schmidt, który poszybował 130 metrów. Drugi był Austriak Michael Heibeck, który wprawdzie wylądował pół metra dalej, ale dostał gorsze noty za styl. Trzeci był Słoweniec Ziga Jeglar. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 5. Maciej Kot został sklasyfikowany na 14. miejscu. Kamil Stoch na 27. Dawid Kubacki na 42. a Jakub Wolny na 43. Jutro na skoczni w Oslo nie zobaczymy Aleksandra Zniszczoła. W meczu plus ligi PGE Skra Bełchatów wygrała z Czarnymi Radom 3-2. Od pół godziny trwa spotkanie Aluronu Zawiercie z Asseco Resowią Rzeszów. Pierwszego seta wygrali zawodnicy z Zawiercia 25-21. Zostajemy jeszcze przy siatkówce, bo wiadomo gdzie i kiedy Jastrzębski Węgiel zagra ćwierćfinałowe mecze w Lidze Mistrzów. Ekipa z Jastrzębia Zdroju rozegra oba spotkania z Itasem Trentino na neutralnym terenie. Konkretnie w Mariborze, mówi prezes klubu Adam Gorgol. Cieszę się z tego rozstrzygnięcia. Szkoda tylko, że trzeba było tyle dni poświęcić, tyle czasu, tyle trudnych negocjacji na to, żeby ten cel osiągnąć. Przecież ta sytuacja wydawała się absolutnie oczywista. W związku z tym ja mam wielką satysfakcję z tego, że po pierwsze nie utraciliśmy niesłusznie 3 punktów i przystępujemy do rywalizacji na neutralnym, bezpiecznym terenie. Mecze odbędą się 13 i 14 marca. I na koniec tenis. Jerzy Janowicz wygrał z Park Long-yong 6-7, 7-5, 6-4 w drugim meczu awans grupy światowej drugiej Pucharu Davisa między Polską a Hongkongiem. W pierwszym spotkaniu Kacper Żuk pokonał Shinklama 6-2, 6-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno, miejscami opady deszczu, na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Nad ranem od -1 stopnia na Podhalu do 3-4 w głębi kraju, w sumie jutro od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Gdy usłyszałam, że jestem chora, świat się zatrzymał. Myślałam, że życie się skończyło i nie czeka mnie już nic. Pustka i rozpacz. Miałam jednak wybór. Czekać na śmierć lub wykorzystać każdą chwilę. Renata, lat 34, rak piersi. Asia, lat 26, rak jajnika. Robert, lat 50, rak prostaty. I wielu innych popłyną żaglowcem po nadzieję, radość i życie. Nie czekaj, wybierz życie. Więcej na www.oncorace.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Moja mama przed śmiercią już tylko piła tę oranżadę, tę pomarańcz. O, raptem zaczynam o kolorach mówić. Artyzm, wie pani. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor Jan Nowicki. Mówiliśmy o zapachach, te dopiero są zdumiewające. Zapach to jest terrorysta, wie pani. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Wyjątkowe okazje na Dzień Kobiet w Tesco. Tylko do soboty. Bombonierka Raffaello 230 gramów 12,99 i wybrane kawy Chibo 14,99 za opakowanie. W Tesco. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Przekaż im 1% podatku. Numer KRS znajdziesz na stronie Fundacji Dorastaj z nami. Dziękujemy. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Infekcje nawracają? Pora na lek przeciwwirusowy. Sięgnij po Neozine Forte. To tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg linozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia, aflofarm.

My baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. Oh, the train is coming, and I'm standing here to see. And it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain. But my baby's coming home now on the 5:30. Pan Wojtek śmiesznie napisał: Szczecin pachnie deszczem, a tu Nick Cave. No jest nadzieja dla świata. Nick Cave and the Bad Seeds, Bright Horses, 5 tygodni na liście, trzeczka do góry na miejsce 11. A w naszym studiu Halinka, dzień dobry. Dzień dobry. Masz przygarść bardzo ważnych informacji. O tym, że już prawie wszystko zrobiłaś, jeśli chodzi o nowy zestaw do głosowania, prawda? Prawie. I za 3 kwadranse opublikujemy listę na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A poza tym jak jest? Cudownie. Nie, powiedz, jest punk fu. Fu. Oj, Helka, co ja z tobą mam? No to na miejscu 10. Już powiedziałam, że fu. Daria Zawiałow. Zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi, kilogramy wdzięcznych słów. Czuję, że uciekam chęt z każdą myślą, krótkim snem. Silnie staram jednym tchem, jakbym ulatniała w cień. Łoho, punk fu, Daria Zawiałow, 16 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. Do 10 wraca Redbox. 13 tydzień szczęśliwy dla tej piosenki, bo dwa do góry na miejsce 9 Redbox. No a to będzie największy skok na liście, 14 do góry. Jak burza z 22 na 8. Super Blood Wolfman Pearl Jam. Siódemka przed nami, a na siódmym... Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Jeszcze raz zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o którym położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. No i może padać, tak pokazuje mój telefon. Głodne dusze, 6 do góry, 3 tygodnie na liście. Król na miejscu 7. Na 6 The Cure.

Co tak nisko, panie Marku, zapytał pan Grzegorz. Jak to nisko? No, było na drugim, jest na czwartym, 15 tygodni na liście. Under the Graveyard, Ozzy Osbourne. Na trzecim, Daria. Słuchacz napisał, że to najlepsza piosenka na ostatniej płycie Darii Zawiałowej. Gdybym miała serce. Dwa tygodnie na liście, tydzień temu zadebiutowała na siódmym, dziś na miejscu trzecim. Jak będzie za tydzień? Pozdrowienia raz jeszcze dla rocznika 1988, dzisiaj 1988 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na drugim Alanis Morissette. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. I do it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. And nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh, oh. It feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure, I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Ta napisała Daria na 3 maja na wyjściu z drugiej zmiany. Pozdrawiamy wszystkich słuchających dzisiejszego notowania. 1988 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Reasons I Drink, Alanis Morissette. 9 tygodni na liście, 3 oczka do góry na miejsce pierwsze. Oj, będzie walka za tydzień. To ja powiem, że za 8,5 minuty na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka wyświetlą się wyniki tego notowania. Zapraszam na Markomanie za 13 godzin z wąsem, a na pierwszym bez zmian Pearl Jam, nasz numer 1. Confusion is too commotion. What the is?